wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 sierpnia, 15. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Przyznał się do winy, usłyszał zarzuty za zabicie samochodem dziecka, grozi mu do 12 lat więzienia. Jest apel Solidarności do minister pracy, chodzi o pracę podczas upałów. Włosi kategorycznie mówią nie, nie chcą przejąć statku z ponad 140 imigrantami na pokładzie. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 10-letnią dziewczynkę i spowodował obrażenia u swojej 9-letniej córki, przyznał się do winy. W prokuraturze w Brzezinach zakończyło się przesłuchanie. 44-latek odpowie za spowodowanie wypadku po pijanemu i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Do tragedii doszło wczoraj w miejscowości Będzielin w Łódzkiem. Dziewczynki siedziały na poboczu, gdy wjechał w nie samochód. Kierowca był kompletnie pijany. Po potrąceniu dziewcząt zatrzymał się w odległości około 30 metrów, wysiadł z samochodu i oddalił się do domu. Z relacji świadków wynika, że był tak pijany, że po opuszczeniu samochodu dwukrotnie się przewrócił, a idąc do domu się zataczał. Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi informuje też o innych okolicznościach tej tragedii. Z dowodów, które zostały dotychczas przeprowadzone, wynika, że alkohol spożywał prawdopodobnie w miejscu pracy, kilkaset metrów od miejsca, gdzie doszło do tragedii, wykonywał prace remontowe. Prawdopodobnie wracał do domu. Dodajmy, że sprawca wypadku jeździł samochodem, choć nigdy nie zrobił prawa jazdy. Za oknami upały, a nie wszyscy odpoczywają albo pracują w klimatyzowanych pomieszczeniach. Dlatego Solidarność zwróciła się do minister pracy o doprecyzowanie przepisów, bo te nic nie mówią o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze, w jakiej można pracować, tłumaczy Alfred Bujara. Wielu pracowników pracuje szczególnie w centrach logistycznych, magazynowych, przeładunkowych w bardzo wysokiej temperaturze. Ta temperatura jest dużo wyższa niż na zewnątrz. Magazyny niejednokrotnie, blaszaki się nagrzewają. Apelujemy do pani minister Rafalskiej, aby te kwestie unormować prawnie, bo nie ma żadnych przepisów prawnych, do jakiej temperatury właśnie pracownik może pracować, w jakiej temperaturze najwyższej. A skoro przepisy nic na ten temat nie mówią, warto odwołać się do zdrowego rozsądku i dobrej woli pracodawców, dodaje Danuta Rutkowska z Państwowej Inspekcji Pracy. Każdy, kto doświadczył pracy podczas upału w takich warunkach, wie, co się dzieje z jego organizmem, jak się wtedy pracuje. Spada zdolność do koncentracji, wydłuża się czas reakcji, co może również skutkować zagrożeniem wypadkowym. Stąd też apel Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka do pracodawców, by podczas tak uciążliwych warunków pracy skracali czas pracy. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Włoskie władze definitywnie odmówiły przyjęcia statku, na pokładzie którego jest ponad 140 imigrantów uratowanych koło brzegów Libii. Statek od kilku dni stoi na morzu, czekając na decyzję, dokąd ma się kierować. Wynajęły go dwie organizacje, m.in. Lekarze Bez Granic. Obie organizacje zwróciły się do państw Unii Europejskiej o przyjęcie migrantów, ponieważ nie zgodziła się ich przyjąć Libia. Wicepremier i szef włoskiego MSW Matteo Salvini wczoraj dał do zrozumienia, że Włochy statku nie przyjmą. Dziś napisał na Twitterze: Aquarius jest własnością niemiecką. Wynajęty został przez organizację francuską. Pływa pod flagą Gibraltaru i jest teraz koło Malty. Może płynąć gdzie chce, byle nie do Włoch. Zakończył apelem: trzeba powstrzymać przemytników ludzi i ich wspólników. Minister transportu Danilo Tonielli, do którego formalnie należy decyzja w tej sprawie, oświadczył, że statkiem pod banderą Gibraltaru powinna się zająć Wielka Brytania albo Libia. W lipcu w identycznej sytuacji ponad 600 migrantów ze statku Aquarius zgodziła się przyjąć Hiszpania. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ponad 500 zwierząt tylko w tym roku wsiadło do samolotów na krakowskim lotnisku. To rekord. Najczęściej podróżni zabierają ze sobą psy i koty, ale zdarzają się też pająki czy małpa. A co jest konieczne, żeby zwierzę mogło podróżować samolotem, przypomina Monika Pabisek, rzecznik portu w Krakowie. Przede wszystkim trzeba najpierw pójść do weterynarza i upewnić się, że nasz pupil może podróżować drogą lotniczą. Potem wyrabiany jest specjalny paszport, jest zaczipowany. Zwierzęta podróżują w kabinie pasażerskiej, w specjalnych transporterach albo w luku bagażowym. Te luki bagażowe są też specjalnie przygotowane dla zwierząt. Są odpowiednio ogrzewane i oświetlone. Pamiętajmy też, że nie wszystkie linie lotnicze mają takie same przepisy.

You Got the Look i jedna z najlepszych płyt w dorobku Prince'a, która ukazała się w 1987 roku. Ta piosenka znajdzie się z pewnością podczas mojego tak zwanego występu seta, czy też DJ-skiego w Gdyni 25 sierpnia. 26 festiwal Lato z Radiem. Wspaniali wykonawcy, już wielokrotnie o tym Państwu wspominaliśmy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale dzień wcześniej, właściwie noc wcześniej, będzie należała również do Państwa. Zmierzą się bowiem DJ-e z radiowej czwórki i trójki. Będzie Bert, będzie Harper, będzie Margański i będzie Wrona. Ja będę miał zaszczyt rozpoczęcia tego szalonego maratonu tanecznego i będą utwory tylko i wyłącznie z listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Między innymi piosenka You Got the Look Prince'a, której przed chwilą posłuchaliśmy. Tymczasem ze Stanów Zjednoczonych doszły nas dzisiaj bardzo, bardzo niepokojące wieści. Of days that I once knew, the days Komunikat był dość lakoniczny. Królowa czuje się nie najlepiej, jest pod opieką rodziny w swoim domu w Detroit. Módlmy się za nią, bo tylko to może jej pomóc. Aretha Franklin. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowy kryzys w zdrowiu królowej Aretha Franklin. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Kosmiros napisał, czy będą dzisiaj nagrania z nowej płyty Nicki Minaj. Otóż jeszcze nie, dlatego mówię jeszcze, ponieważ płyta jeszcze nie dojechała ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ją zakupiłem. To chwilę potrwa, tak ze 2 tygodnie. Także proszę uzbroić się w cierpliwość. Ale będzie u nas za to Angie Stone. You know this don't make no kind of sense. Walking around here so intense. Ha. trying to get that feel, you know. Yeah, I really believe that when it comes to me and you. You feel me? What if you're with loving me? Make it good, my loving me. We could do something and work it out. It would be so nice. Might turn out just right. And what if my sweet walking bumped into your sweet talking, babe? Było nagranie z albumu Rich Girl Angie Stone wydanego w 2012 roku You Lit My Fire. A swoją drogą to dawno nie było żadnej nowej płyty i żadnych nowych nagrań znakomitej Angie Stone, przemiłej kobiety. Miałem okazję kiedyś prowadzić jej konferencję prasową i naprawdę, naprawdę ona jest po prostu bardzo miła. No i do tego cudownie śpiewa. A teraz jeszcze kolejną piosenkę wykona w towarzystwie innej z fantastycznej wokalistki Betty Wright. Angie Stone i Betty Wright w duecie. Go ahead, Stone, make it do what it do. Don't be acting cute, nothing. Rolls up a little something. I know you're hearing the roar of the crowd right now, but same people you see going up, you see them coming down. Say, before you got your in and your brand new Benz and your exclusive three, I was your baby, I was your ride or die, and it's your one supply and everything you need. There was never room for either to assume would be leaving, but now that you're brand new and getting on through, it's something to take with you. I was your baby, baby. up in the sky. Got everyone believing. You made it by yourself with nobody's help. Deceiving. You already know you're reaping what you sow. You better take it slow. Better right, it's your turn. Before you lose your mind, you better press rewind and get some understanding. Don't wanna waste my time. You see, your work's for mine. Life is too demanding. Breaking every rule, thinking that it's cool. Don't you be no fool. Now that you're brand new and getting all through, it's something to take with you. I was your baby, baby, baby. Ale żona pięknie śpiewa. Zresztą wszystkie panie, które dzisiaj wystąpią, cudownie śpiewają. Angie Stone i Betty Wright w duecie, album The Art of Love and War, rok 2007. To przed nami dawno niesłyszana, naprawdę dawno niesłyszana w audycji Soul Muzyka Duszy, Ashanti. No. 12-13 lat ma to nagranie. Ashanti. Show You to jego tytuł. Chyba powinniśmy częściej sięgać do jej płyt, bo rzeczywiście nie tylko teraz, ale i kiedyś nagrywała bardzo przyjemne piosenki. O utworach, które na imprezach są takimi, co to zawsze porwą publiczność. Mówi się w slangu DJ-skim, że są to bangery. I teraz będzie taki banger. Posłuchajcie państwo. It's about that time, y'all. Rough Riders. You know, Chuck Long, Eve. Yo, yo, yo, they wanna know. For the cowards, so I give them hell. Call me misfit, lips for the gang of trash. Riskless now, cause I made a gang of cash. Like glam, still street with the do-rag. Slang, spit gang, change speech, how they do that? Watch they mouths drop, watch the crowds pop up and act out. Brawls with the screw face, smash on and knock out. Ain't chain, game don't run me, I run the game. If I gotta keep it green, so be it. I'm supposed to change, life simple. Dizzy brawls ain't fucking with my mental. Natural born hustling, bitch, check what I've been through. Got mine, took it from you, and now your slot mine is set to my own shit, dawg. I'm on the dot com. Prepared for me. Mad cause the image I don't care to be. Realness, real shit, spit reality. Attitude rude, that's the Philly and I. Need me in the game, I'm the thrill in your life. Breath of fresh air, little boys hang me on they wall, I grow them chest hair. Why you listen to other shit, you got the best head. Come on, try your luck, shorty, I got the rest scared. Bet you anything, you ain't ready and you get left there. Ain't known for front and vouch for my behavior. Same way they get down, I get down for this paper. 16, me for my pen, so you can test. I still need to know who I am and cop the record. Take it like a class on me and learn the lesson. Bottom line, my world, my way, any question? I'ma get this bank any way that I do this shit. I was born to shine and most of y'all's borderline bullshit. Know exactly what I want for me, you cats is clueless. Those foes that flow through my hands like waka. Keep stocks growing for my son or my daughter. Eve wanna own cash, fuck what you bought her. He's been you old, that's what mommy taught her. So hardball is played, won't start today. Song after song I write so I get paid. Thought I wasn't following up the second round, now bitch, swallow it up while I shove it down. Make them love me over again and over your name. Bet you they get over your style and over your fame. Why you looking sad at me? I ain't to blame. Back to plan B, baby, I can feel your pain. Rozumiem, dlaczego boicie się Eve. Nie jesteście gotowi na mnie. To Filadelfia jest we mnie. Tak właśnie wyśpiewała Eve, która w refrenie krzyczała, co to za dziewczyna, la la la la la, to jest Eve, to ja. Naprawdę utwór, który ma 17 lat i w dalszym ciągu gdzieś tam nóżka sobie chodzi. Eve, tak się nazywała wokalistka, która wykonała tę piosenkę. I'm all right beside me, G-N is on the real talk, son, say. My groove right on ice, snatch up your white, smoke like it's nothing, me. Get out my way, talk if you wanna, me, I'm a gonna push. I'm a hard act to follow, keep up your heart, I'm on your feet, and you're my sweet suave. Look at me, I'm so suave. I'm a smooth operator, no, I'm your favorite, but let me enjoy my sweet swap. Sorry that I'm so blasé. Why are you dancing like your name shouted? Enough for me to go around. I don't bite. Oh, me? You already know it is. And to be honest, all I really want to do is take you to the bridge. Bardzo przyjemna i niezwykle letnia jest nowa płyta zespołu The Internet Hive Mind, wydana niedawno. La di da to tytuł tego nagrania. I kolejny utwór, który do nas dotarł, pochodzi z Anglii. Thank you.

To singiel zapowiadający mini-album, czy też epkę, jak się dzisiaj często mówi, która ukaże się jesienią, projektu nazwanego przez Richarda Russella, który jest liderem owego Everything is Recorded. Naprawdę znakomita muzyka, a Richard Russell potrafi gdzieś tam wynajdywać tych cudownie śpiewających wokalistów. Kali Uchis nie należy do jego stajni, czyli nie nagrywa w jego wytwórni, ale jest jednym z największych objawień muzycznych w tym roku. Zatem zapraszam, Kali Uchis, In My Dreams. Kali Uchis. Kolumbijsko-amerykańska, jest pochodzenia Kolumbijką, Amerykanką, mieszka oczywiście w Stanach Zjednoczonych, debiutowała w tym roku fantastycznym albumem, który zatytułowany jest Isolation.